Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Halkımızın çokça sevdiği ve çokça okuduğu, halkımızın dilinde Tebareke suresi diye bilinen ama resmi adı Mülk suresi olan Sure-i Celile'nin kısaca manasını önce ben anlamaya, sonra da anlatmaya çalışacağım. Halkımız Yasin suresini, bu Tebareke suresini, Nebe suresini, Fetih suresini ve Er-Rahman suresini çokça okumaktalar. Hatta Kur'an aşığı bir insanın okumakta olduğu mushafı elinize alsanız, alt tarafı kirli olan yerlerden en çok hangi sureyi okuduğunu da anlayabilirsiniz. Bu sureyi niye çok okuruz? Çünkü sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Tebareke, yani Mülk suresini okuyan kişiye bu sure kabrinde azaba karşı koyar anlamında bir hadis, bir söz söylemiş, hadis ifade etmiş sevgili Peygamberimiz. Tirmizi de bunu Sevabül Kur'an bölümünde nakletmiş bize. Kabir azabında kabrimizin geniş olması, nurlanması, o karanlık küçücük yerin dünya büyüklüğünde geniş ve aydınlık olabilmesi için bu sure çokça okunmaya devam edilmiş. Özellikle bizim ecdadımız tarafından hala da okunmaya devam ediyor. Peki ne diyoruz bu sure-i celilede biz? Rabbim bize ne diyor? Asıl olan o. Daha önce de söyledim. Biz günlük hayatımızda neyi nasıl yapacağımızı öğrenmek için Kur'an-ı Kerim'i okuruz. Sevaba nail olmak için değil. Ama her okuyuşumuzda her harfi için en azından 10 sevap alacağımızı sevgili Peygamberimiz bize bildirmiş. Fakat bizim okuma gayemiz sevap kazanmak değil, biz Kur'an'a göre hayatımızı düzene koymak istiyoruz. Bakayım bugün bana Kur'an ne söyleyecek diye okumamız gerekiyor. Okuyalım. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Mülk, otorite, kendi elinde olan Allah'ın şanı çok yücedir, diyor Allah Celle Celaluhu. Mülk dediğimiz gökyüzü, yeryüzü. Gökyüzü deyince ilim adamlarımızın bize bazı rakamlarla ifade ettikleri yıldızlar var. Onun ötesi hakkında fazla bilgimiz de yok. İşte ışığı bize şu kadar milyon yılda gelen yıldızlar varmış. Onların tamamı. Hepsi Allah Celle Celaluhu'nun elinde. Hayal edebiliyor musunuz? Hayal etmemiz mümkün değil. Çünkü çok değerli ilim adamlarımız rakamları bile ışık yılı olarak veriyorlar. Yoksa insanlığın bulduğu o rakamlar bile ifade etmiyor. Bütün bunlar, yani trilyonlarca yıldız, yörüngesinde dönerken hepsinin ayarını yapan o Allah Celle Celaluhu. Biz ise bazen göstericileri bir salonda seyretmek için gittiğimizde elinde 4 tane meşaleyi veya 4 tane portakalı veya 4 tane topu veya 5 tane topu şöyle bir 5 dakika elinden atıyor, öbürüyle kapıyor derken öbürü 5 tane topu havada oynatıyor ama 5 dakika sonra bitiyor gösterisi. Çünkü refleksleri zayıflamaya başladı. Veya siz evinizde bir tepsi alın, üzerine 4 tane misketi koyun aralıklarla ve birbirine değdirmeden döndürün tepsinin içerisinde bakalım. Ne kadar başarılı olabilirsiniz? Haydi başardınız, birkaç gün uğraştınız. Ne kadar devam ettirebilirsiniz? Ayetel Kürsi'de onu hep tekrarlıyoruz biz. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Bu gökleri ve yeri korumak Allah'a hiç de güç değil, ağır değil, ona zor değil diyoruz. Ve bunu ikrar ediyoruz her okuyuşumuzda. Mülk onun. Mülk onun olunca hani çok sevdiğimiz annemizin, babamızın, eşimizin bir malı olsa o maldan başkalarında da var ama o mal diğerlerinin malından daha değerlidir. Aynı sürahi, aynı bardak ama sevdiğiniz insanın bardağı öbürlerininkinden daha değerlidir. Hani Kanuni döneminden kalmış bir tane bardak, Kanuni o bardaktan içmişse $100,000, $200,000 satılır. Ama normal sıradan o dönemde birinin elinden kalmışsa o da $5,000 satılır. Yani sahibi de eşyaya değer katıyor. Göklerin ve yerin mülkü, mülkiyeti ve de onlar üzerindeki otorite Allah'a aittir diyorsunuz. Tebârakellezî biyedihil mülk diye okurken. O zaman toprağın üzerine basarken, bir çimenin, bir çayırın üzerinde yürürken, denizde yüzerken, havada uçarken dikkatli oluruz. Rabbimin mülkünde yürüyoruz diye. Ve bütün insanları, hayvanları, denizleri, yıldızları, çiçekleri, böcekleri de Rabbimin mülkü olarak kabul ettiğimizden ona göre değer veririz. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yeten Allah Celle Celaluh'tür diyoruz. Ellezî halakal mevte vel hayate. O şanı yücen olan Allah, her şeye gücü yeten Allah, ölümüyle dirimi, hayatı yaratmıştır. Ölümü yaratan O, hayatı yaratan O. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin amelinin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak için. İmtihan için. Bizim imtihanlarımızda öğretmenin öğrencisini veya bir devlet dairesinin bazı memur alımlarında, işçi alımlarında yaptığı imtihanlar bilmediği bir konuda bilenleri ortaya çıkarmak içindir. Ama Allah Celle Celaluhu her şey onun bilgisi içerisinde olduğu halde burada imtihan için diyor. İmtihan olması Rabbimiz için değil, bizim içindir. Yani Rabbim bizim neyi, nasıl, niçin yapacağımızı biliyor. Yaptığımızı biliyor, yapacağımızı da biliyor. Peki şöyle bir şey sorulabilir. O zaman niye imtihan etsin? Biliyordu. Ona göre ya cezalandırsın veya mükafatlandırsın. Bizi bu dünyaya getirmesine de gerek yoktu. Denebilir. Ama ahirette, mahşer gününde insanlar yaptıklarını bile inkara yönelecekler de Rabbim amel defterlerini ve çekilen bütün filmleri gözünün önüne seri verecek belge olarak. Oku kitabını diyecek. Elimizi konuşturacak. Ayaklarımızı konuşturacak. Dilimizi konuşturacak. O suçları yaptığımıza dair veya iyilikleri yaptığımıza dair. Onun için Allah Celle Celaluhu bizim ileride mazeret sürmememiz için bu hayata getiriyor. Yanlış yapmamamız için kopya çekmek üzere kitaplar indiriyor. O kitapların nasıl anlaşılacağı ve nasıl uygulanacağını göstermek üzere peygamberler gönderiyor. Bütün istediği eylemimizi bugünkü ifadeyle yani amelimizi güzel yapmaktır. Bakınız, amelinizi yapmak üzere demiyor. Hanginizin ameli daha güzel olacak? Buradan anlıyoruz ki yaptığımız işler çok değil, güzel olması gerekiyor. Hani güzel çok olsun, o ayrı bir iş. Ama kötü fakat çok değil. Bunu istemiyor Rabbim. Az ama güzel. Yaptığınız iş neyse, yazarlık yapıyorsanız anlamların en güzelini kelimelerin en şıkıyla ifade edeceksiniz. Kirli kelimeler, kuduz kelimeler dilinizde olmayacak. Bir sanat eseri mi yapıyorsunuz, resim mi yapıyorsunuz, tezhip mi yapıyorsunuz, hat sanatı mı yapıyorsunuz, bir çiçek mi yapıyorsunuz, bir ev mi yapıyorsunuz, mimari eser mi yapıyorsunuz? Hem zarif olacak, hem sağlam olacak, hem de gözü doyuracak, hem de insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde olacak. Allah Celle Celaluhu öyle yapmış. Numune olarak bize gösteriveriyor. O aziz olan Allah, günahları affeden Allah Celle Celaluhu, اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ Gökyüzünü 7 tabaka halinde yarattı o Allah. O Rahman'ın yarattığında hiçbir uygunsuzluk göremezsin diyor Rabbim. Ne demek istiyor? Sizin de yaptıklarınız uyumlu olsun. Hani ta Hicri 6. asırda değerli müfessirlerimizden bir tanesi el-husnü fin nisbeti diyor. Güzellik orandadır diyor. Kitabı, cildini, sayfasını ben bir ara makalemde de ifade ettim. Yani güzellik orandadır sözü batıdan ithal ediliyor ya, ta Hicri 6. asırda değerli bir ilim adamımız tarafından, Şerişi tarafından ifade edilmiş. O da naklediyor başkasından. Her şeyi orantılı yaratan Allah Celle Celaluhu. Orantı, insanın görüntüsünde orantı, dağın görüntüsünde orantı, koca kaya ile yanı başındaki sümbülde orantı var. Denizle nehir arasında orantı var. Yıldızla çiçek arasında bir orantı var. Güneşin dünyaya olan uzaklığı işte şu kadar metre, yakın olsa yakardı. Biraz daha uzak olsaydı donardık gibi ilim adamlarımız bize veriyor. Hep oranda. Öyleyse siz de yaptığınız Yollarınız güzel olsun, evleriniz güzel olsun, bahçeleriniz güzel olsun, elbiseniz güzel olsun. Yaptığınız her şey hem ihtiyacı karşılasın hem de güzel olsun. Namazınız güzel olsun. Öğle namazı kılarken imama yetişememişsek, ben camide 4 rekatlı sünneti kılıncaya kadar benden sonra gelen bir adam 10 rekatı kılıyor ve gidiyor. Ne yapıyor ben bilmiyorum. Ben de en kısa sureleri okumama rağmen. Az olsun, temiz olsun diyoruz ya atasözü olarak. Aynen ayet-i kerimede de öyle diyor. Ameliniz güzel olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Sözümüz de güzel olsun diyor. Hani Yahya Kemal için söylenir. Bir mısrağı okumuş da, bir mısrağı okumuş. Bir mısra. Ya bir beyit, iki mısradan meydana gelen bir beyit. Okumuş da demiş ki, işte filan camiyi yapmaktansa böyle bir beyti söylemek daha önemli. Yani bir cilt şiir yazıp hiçbir şeye yaramamaktansa bir tane beyit yazmak yeterlidir. Koca Ragıp Paşa'nın da bir sözü var. Yani bir beytim olsaydı, güzel bir beytim anlam olarak söylüyorum ben, Çin Seddi'nden daha kalıcı olabilirdi bir beyit. Ve o beyti de kalmış ama. Yani o iki mısralık bir beyti de kalmış. Güzel söylendiğinden dolayı kalmıştır. Rabbim gökyüzüne bakın. 7 kat semaya bakın. Orada bir eksiklik bulamazsınız. Uygunsuzluk da, nispetsizlik de, oransızlık da bulamazsınız, göremezsiniz. Hatta tekrar tekrar bak. Bazı tesip sergilerini gezerken görüyorum. Bazı insanlar yanlarında büyüteç getiriyorlar, öyle bakıyorlar. Tekrar tekrar bakıyorlar. Rabbim de diyor ki, فَرْجِعَ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Gözünü döndür, döndür, yeniden bak. Orada bir göz, bozukluk, bir eksiklik, bir çatlaklık görüyor musun? Yani göremezsin diyor Rabbim. Ben öyle yaptım. Numuneyi önüne verdim, sen de yap. Hani kuşu seyrederken, seyrederken insanlık uçağı yapmış. Ama hala uçak